ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมมองโลกพุทธศักราช2547โดยพระพรหมกุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องคนไทยไม่มีวินัยเพราะไม่รู้จักใช้เสรีภาพบรรยายเมื่อวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2547 ขอเจริญพรโยมญาติมิตรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านวันนี้การเวลาก็ได้เวียนมาครบรอบปีครั้งหนึ่งมันจบถึงวันมาฆบูชาวันเวลาผ่านไปเรารู้สึกกันอยู่เสมอว่ารวดเร็วเหลือเกินและความจริงปีนี้เป็นปีที่ช้าได้ซ้ำไปเพราะว่ามีเดือน8สองหนวันมาฆบูชาซึ่งตามปกติจะมาถึงในวันเพ็ญกลางเดือน3ปีนี้ก็เลื่อนมาเป็นกลางเดือน4ถ้ากับว่าช้าไปตั้ง1เดือนแต่ก็ยังรู้สึกว่าเร็วอยู่นั่นเองก็รวมความก็เป็นอันว่าบรรจบ1ปีแล้วแต่1ปีนี้ก็มีความหมายสำคัญแต่ว่าความหมายนี้เป็นความหมายที่ดีเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวันที่เราได้มากระทำพิธีบูชาพระรัตนตรัยก็ทำจิตใจของเราให้ดีงามเป็นบุญเป็นกุศลเพียงว่าโยมตื่นขึ้นมาวันนี้นึกถึงวันมาฆบูชาจะไปวัดก็ใจดีแหละใจมีบุญกุศลด้วยศรัทธาเป็นต้นอันนี้หลายท่านก็เริ่มด้วยการตักบาตรเราก็เริ่มวันด้วยการทำบุญจิตใจดีงามก็เป็นจิตใจที่เป็นนิมิตแห่งความเจริญงอกงามและความสุขต่อไปเราก็ถือเป็นประเพณีมาแต่ไหนแต่ไรว่าให้เริ่มต้นวันด้วยกุศลคือความดีแล้ววันนี้ก็เป็นวันพิเศษเราก็เริ่มต้นด้วยการทำบุญตักบาตรถึงแม้จะไม่มีโอกาสก็ทำจิตของเรานี้ให้ระลึกถึงพระรัตนตรัยก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีอยู่แล้วต่อจากนั้นหลายท่านก็ไปวัดไปที่โน่นที่นี่หรือแม้อยู่บ้านก็อาจจะตั้งใจว่าวันนี้สวดมนต์รักษาศีลก็เป็นเรื่องที่ดีงามทั้งสิ้นหลายท่านเดินทางไปไกลๆวันนี้เมื่อเช้านี้ก็มีญาติโยมที่วัดบอกว่ามีคณะหนึ่งตอนแรกบอกว่ามาจากวัดชนประทานจะมาขอมาพบพอไปพบกลายเป็นว่าจะไปวัดชนประทานนะคือมาจากเมืองชนก็เมืองชนเหมือนกันนะมาจากเมืองชนแล้วก็จะไปวัดชนประทานด้วยก็มาแวะที่นี่จะไปหาหลวงพ่อปัญญานันทะไปกราบท่านก็ทำอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการทำบุญชนิดหนึ่งเราเรียกว่าเป็นธรรมญาตราก็หมายความว่าพอถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแทนที่จะไปเที่ยวเป็นเรื่องสนุกสนานอย่างอื่นเราก็ไปในเรื่องบุญกุศลไปเยี่ยมวัดโน้นวัดนี้ก็ดีทั้งนั้นเรียกว่าญาติโยมก็มีวิธีการต่างๆในการที่จะทำให้วันนี้มีความหมายแต่ในที่สุดก็ต้องให้ประสานกันก็ให้ทุกส่วนของชีวิตแล้วก็สังคมเนี่ยเป็นเรื่องของความดีงามเป็นบุญเป็นกุศลประสานทั้งเรื่องศาสนาเรื่องธรรมะแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีของเราให้ได้ทุกอย่างโดยเฉพาะก็คือว่าให้แต่ละคนเนี่ยถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้เป็นจุดบรรจบประสานที่ดีงามคือว่าหนึ่งชีวิตของเรากายใจก็ประสานกันเป็นบุญเป็นกุศลใจกายของเราก็อยู่ตามปกติอยู่แล้วเราก็ชำระล้างอาบน้ำเป็นต้นให้มีความสะอาดหมดจดอั ันนั้นเป็นเพียงส่วนภายนอกทีนี้ข้างในจิตใจก็ทำจิตใจให้สะอาดผ่องใสแล้วก็มาบรรจบกันทางสังคมมีใจปรารถนาดีต่อกันมาร่วมกันในพิธีที่เป็นบุญเกิดกุศลมาพบกับพระเป็นสิริมงคลเรียกว่าสมานานันจะทัศนังเอตัมมังคารมุตตัมมังการได้มาเยี่ยมเยียนพบเห็นสมณะเมื่อเป็นไปโดยชอบก็เป็นสิริมงคลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ไม่ควรจะขาดก็คือว่าให้ประสานกับธรรมชาติถ้าได้อย่างนี้ก็คิดว่าครบบริบูรณ์เพราะว่าคนสมัยปัจจุบันเนี้ยไม่ค่อยได้ครบถ้วนอย่างเงี้ยชีวิตนี่แตกกระจัดกระจายไปคนละด้านละด้านกายไปทางใจไปทางหนึ่งการงานปัจจุบันก็ลากจูงจิตใจไปแล้วไปยุ่งกับเรื่องทางสังคมบางทีก็กลายเป็นเรื่องแข่งขันแย่งชิงมันไม่เป็นไปทางประสานแล้วก็ห่างจากธรรมชาติอีกพอถึงวันอย่างนี้เราก็ให้มีความหมายอย่างน้อยก็ได้บรรจบประสานกันโยมมาจิตใจดีร่างกายก็มาชุมนุมเป็นกายสามัคคีแล้วก็มาพบกับธรรมชาติที่ดีงามมาร่วมทำบุญด้วยการสังคมก็ดีทางด้านธรรมชาติก็ดีกายใจเราดีหมดแล้วก็ให้ได้ปัญญาด้วยปัญญาก็จะเป็นตัวที่จะช่วยให้เราเจริญพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปนี่ก็เป็นความหวังว่าเราจะพยายามทำให้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีวันมาฆบูชาเป็นต้นเนี่ยเป็นวันที่มีความหมายอันนี้ก่อนที่จะพูดต่อไปในเรื่องมาฆบูชานี่ก็ต้องขอประทานอภัยโยมญาติมิตรนิดหน่อยเพราะว่าบางท่านยังข้องใจอยู่แล้วเดี๋ยวจะพูดต่อไปก็ไปติดค้างอยู่ในใจแล้วก็เลยใจไม่เป็นอันได้ตั้งจิตตั้งใจฟังในสิ่งที่พูดก็เลยแก้ข้อสงสัยได้ขอเวลานิดหน่อยมาพูดเรื่องที่เกี่ยวกับส่วนตัวนิดหนึ่งความจริงวันนี้เป็นวันของพระพุทธเจ้าพระรัตนตรัยพระสงฆ์ก็ต้องไม่ควรจะไปเข้าไปใช้เวลาของท่านแต่ว่าเพื่อให้การใช้เวลานั้นได้เป็นไปได้ปลอดโปร่งมีเรื่องอะไรก็เลยชำระซะก่อนก็คือโยมก็คงมาสงสัยตั้งแต่เช้าก็มีท่านที่อยู่ในวัดไปบอกว่าเนี่ยท่านจะลงหรือเปล่าวันนี้อะไรเนี่ยก็ความจริงก็เพลียมากอยู่ก็บอกว่าจะพยายามลงนี่โยมก็สงสัยเรื่องว่าผ่าตัดว่ากันมานานแล้วยังไม่ได้ผ่าสักทีก็นี่ก็อยู่ต้องผ่านั่นแหละก็นัดแล้วนัดอีกเลื่อนมาในเราสัก4หรือ5ครั้งแหละนี่ก็จะไม่เล่าเหตุแล้วว่าทำไมจึงเลื่อนเอาไปว่าเป็นตัวอย่างครั้งหนึ่งครั้งที่ใกล้ๆนี่ก็คือคุณหมอกำหนดไว้ตกลงกันวันที่8เนี่ยที่จะถึงอีก3วันนี้พอกำหนดกันแล้วก็ไม่ช้าก็มีหมอบางท่านที่ท่านหวังดีแล้วก็ได้ดูได้ฟังอาการแล้วก็บอกว่าร่างกายท่านเนี่ยยังไม่เหมาะไม่พร้อมสำหรับการผ่าตัดก็เลยอ้าวฟังกันไปกันมาคุยกันไปกันมาก็เลยเลื่อนต่อไปก็เลยเป็นเรื่องที่เลื่อนกันไปเรื่อยก็ไม่เป็นไรเลื่อนไปเลื่อนไปก็ดีเหมือนกันที่เลื่อนทีหนึ่งอาตมาได้กำหนดใหม่ก็เอามาตั้งเป็นเงื่อนไขกับตัวเองว่าเอาละกำหนดถึงวันผ่าตัดนั้นจะต้องให้หนังสือเล่มนี้เสร็จอีกเล่มหนึ่งนะก็เลยเลื่อนกันไปกันมาก็ได้หนังสือ3เล่มก็ไม่เป็นไรทีนี้ถ้าเลื่อนอีกทีก็ยังคิดว่าจะเอาเล่มไหนซะอีกเล่มหนึ่งก็ดูกันอีกทีแต่ว่าถึงยังไงก็ตามก็เป็นเหตุที่ต้องขอประทานอภัยโยมญาติมิตรก็คือว่าหลายท่านมีจดหมายบ้างให้เขียนอธิบายอะไรให้บ้างแล้วก็เลยทำให้งานของท่านเหล่านั้นพลอยชะงักล่าช้าก็เพราะเหตุว่าจำเป็นต้องเร่งเรื่องราวที่เป็นส่วนรวมนั่นก็เลยถือโอกาสขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยว่าเรื่องที่เป็นของแต่ละท่านนั้นก็ล่าช้าไปนะถ้ายังไม่เสร็จก็ขอให้เข้าใจเรื่องเหตุเรื่องผลอย่างที่ว่ามานี้นี่พอเราทำความเข้าใจกันอย่างนี้แล้วทีนี้ก็มาคุยกันเรื่องวันมาฆบูชาจะได้ปลอดโปร่งใจเรื่องที่จะสงสัยก็หมดไปแล้วมาถึงเรื่องของวันมาฆบูชาก็เป็นเรื่องใหญ่ตามปกติเราก็จะต้องมาพูดกันถึงความหมายแล้วก็เหตุการณ์ที่เราเกี่ยวข้องปรารภในการที่จะทำมาฆบูชา คือการบูชาในวันเพ็ญเดือน3อันนี้อาตมาภาพก็เคยพูดในปีก่อนๆว่าญาติโยมพุทธศาสนิกชนก็ได้ทำบุญกันมาเป็นประจำทุกปีทุกปีเราไม่จำเป็นจะต้องพูดกันทุกปีก็อาจจะทบทวนเพียงเล็กๆน้อยๆในจุดสำคัญวันมาฆบูชาก็คือวันจาตุรงคสันนิบาตที่ว่ามีการประชุมพร้อมด้วยองค์สี่ประการปีนี้จะไม่กล่าวรายละเอียดแล้วว่าองค์สี่ประการมีอะไรบ้างนะให้โยมทบทวนในใจแล้วก็เด็กก็ไปถามคุณพ่อคุณแม่กลับไปถ้าตัวเองยังนึกไม่ออกนะกลับไปต้องขอให้ไปถามคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วคุณพ่อคุณแม่ต้องเตรียมตัวนะต้องตอบลูกให้ได้ด้วยนะก็นี่ก็จาตุรงคสันนิบาตปีนี้ไม่บอกนี่จาตุรงคสันนิบาตนั้นไม่ใช่เป้าหมายสำคัญเพียงว่าพระพุทธเจ้าทรงปรารภแล้วก็จึงแสดงโอวาทปาติโมกเพราะฉะนั้นตัวเป้าหมายของจาตุรงคสันนิบาตเนี่ยอยู่ที่โอวาทปาติโมกอย่าไปติดอยู่แค่จาตุรงคสันนิบาตถ้าไม่มีโอวาทปาติโมกจาตุรงคสันนิบาตนี้ก็จะหายไปเลยนะก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาเป็นประวัติศาสตร์หรือเหตุการณ์หรือจะมีมาฆบูชานั้นข้อสำคัญอยู่ที่โอวาทปาติโมกนี่ตัวโอวาทปาติโมกนั้นก็แปลว่าโอวาทหรือพระดำรัสสอนที่เป็นหลักเป็นประธานถ้าจะพูดการภาษาง่ายๆสั้นๆก็บอกว่าคำสอนแม่บทนี่ก็สั้นที่สุดนี่คำสอนแม่บทนี่ก็แสดงแก่พระอรหันต์ล้วนเพราะฉะนั้นก็เป็นโอวาทที่ว่าไม่มีรายละเอียดมากคือรู้กันแหละท่านผู้ที่เป็นพระอรหันต์ก็มีความเข้าใจในเรื่องนี้อยู่แล้วพอกล่าวตรัสออกมาก็เป็นเพียงเครื่องซักซ้อมนัดหมายให้มีจุดที่จะกำหนดด้วยกันเวลาไปทำงานอันนี้วันนี้อาตมาภาพก็ถือว่าแม้จะไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดของโอวาทปาติโมกแต่ก็ถือเป็นการจำเป็นจะต้องทบทวนตัวพระโอวาทปาติโมกซึ่งมีแค่3คาถากึ่งพูดภาษาปัจจุบันก็คือ3คาถากับครึ่งคาถาก็ว่าเป็นภาษาบาลีเลยนะถ้าว่ากันทุกปีทุกปีแล้วก็ปีนี้อธิบายข้อนั้นปีนั้นอธิบายข้อโน้นเลยเนี่ยต่อไปก็จะชัดเจนไปหมดทุกข้อพอพูดหัวข้อขึ้นมาก็จะได้กระจ่างในใจไปเลยในวันนี้ธรรมภาพก็จะขอกล่าวคำภาษาบาลีที่เป็นคาถาเอาโยมต้องยอมละยอมให้เวลากับตัวคาถาภาษาบาลีนี้ก็มีเริ่มด้วยขันตีปรมังตโปตีติขานิพพานังปรมังวทันติพุทธานหิปัพพชิโตปรูปคาตีสะมโนโหติปรังวิเหทยันโตนี่คาถาที่หนึ่งละหนึ่งคาถาต่อไปตอนที่สองหรือท่อนที่สองสัพพปาปัสสะอะการณังกุศลสูปสัมปทาสจิตตปริโยทปนังเอตังพุทธานาสาสนังนี้อีกหนึ่งคาถาต่อไปก็ท่อนที่สามซึ่งมีคาถากับครึ่งคาถาหรือว่าหนึ่งคาถากึ่งอนุปวาโทอนุปคาโตปาติโมกเขจะสังวโรมัตตัญยุตาจะพัตตัสมิงปันตันจะสยนาสนังอธิจิตเตจะอาโยโคเอตังพุทธานาสาสนังก็จบเถอะเนี่ยไม่มากนี่คนไทยเรานี่ที่จริงชอบคาถาแล้วน่าจะเอาไปท่องกันแต่ว่าญาติโยมมักจะชอบคาถาประเภทขลังเนี่ยก็เลยคาถาที่มีความหมายเป็นสาระอย่างเงี้ยไม่ค่อยท่องหรอกกลับไปท่องคาถาที่แปลออกมาไม่รู้เรื่องนะคาถาที่ว่าขลังนั่นน่ะได้มากแปลแล้วไม่รู้เรื่องเพราะว่าจำกันมาท่องต่อกันมาละเพี้ยนหมดไม่รู้ตัวอักขระอะไรแต่อะไรมันกลายไปนะนี่คาถาอย่างเนี้ยที่จริงขลังที่สุดเลยเนี่ยคาถาของพระพุทธเจ้าแท้ๆแล้วก็มีความหมายลึกซึ้งกินความไปได้ครอบคลุมหมดทุกอย่างเลยเราควรจะท่องกันนะเอาละ ญาติโยมถึงจะท่องคาถาครั้งอะไรก็ตามก็ขอให้ท่องคาถาอย่างนี้ไว้เป็นหลักบ้างแล้วก็นำมาสวดมนต์กันตามวัดนี่บางทีก็ว่าถึงวันนี้ก็ต้องสวดคาถาโอวาทปาติโมกข์ในการทำวัดด้วยนี่ในคาถาโอวาทปาติโมกข์3คาถากึ่งนี้วันนี้ก็เป็นอันว่าจะไม่อธิบายทั้งหมดเพราะอธิบายก็คงไม่ไหวเวลาไม่พอแน่แต่ละข้อก็เป็นเรื่องใหญ่ก็วันนี้ใช้วิธีตั้งเป็นข้อสังเกตมีข้อที่น่าสังเกตเป็นบางคาถาหรือบางบทบางส่วนบางตอนก็เริ่มด้วยคาถาที่หนึ่งหัวข้อธรรมที่มาแรกสุดคือขันติปรมังตโปติติขาแปลว่าขันติคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่งหรือตบะอย่างยอดเยี่ยมนี่ก็หลายท่านก็จะมองไม่เห็นเอ๊ะมันเป็นตบะได้ยังไงเนาะขันติความอดทนก็ขออธิบายเป็นข้อสังเกตให้ไว้พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้ก็เพราะว่าคนสมัยนั้นนักบวชเขาชอบบำเพ็ญตบะการบำเพ็ญตบะก็คือทรมานร่างกายการที่จะทรมานร่างกายก็ต้องใช้ความเพียรพยายามในความเพียรพยายามเนี่ยที่แทนที่จะไปใช้กับการทำงานการสร้างสรรค์อะไรเนี่ยก็เอามาใช้กับร่างกายตัวเองมาทาหาทางบีบคั้นทรมานมันให้เต็มที่นั้นพวกนักบวชที่บำเพ็ญตบะนี่ก็ไปนอนบนหนามบ้างไปแช่ตัวในแม่น้ำในฤดูหนาวบ้างไปยืนกลางแดดในฤดูร้อนที่ร้อนที่สุดตลอดวันบ้างเอาขางอเข้าเนี่ยคาบกิ่งไม้ห้อยศีรษะลงมาเหมือนข้างคาวทั้งวันทั้งคืนบ้างเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าบำเพ็ญตบะตลอดจนกระทั่งกลั้นลมหายใจอดอาหารเนี่ยก็นึกว่าจะเป็นทางที่จะทำให้ได้บรรลุโมกษะความหลุดพ้นเพราะก็ถือว่าร่างกายของเราเนี่ยมันยั่วยวนล่อเล้าเราไปในทางกิเลสทำให้เราเนี่ยตกต่ำจิตใจมาหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ทำให้ไปในทางเสียหายก็เลยจะต้องทรมานมันนะเพื่อจะได้ให้จิตเนี่ยมันพ้นไปจากเรื่องของกิเลสที่วุ่นวายจะได้พัฒนามันสูงขึ้นไปเขาก็บำเพ็ญตบะกันยกใหญ่พระพุทธเจ้าก็เลยมาสอนว่าพุทธศาสนาไม่ถือว่าการทรมานร่างกายงั้นเป็นตบะหรอกแทนที่เราจะเอาเรียวแรงกำลังร่างกายและความเพียรพยายามนั้นมาทรมานร่างกายตัวเองก็ไปทำสิ่งที่มีความหมายดีงามซะอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ตั้งแต่การพัฒนาชีวิตของตัวเองก็ทำไปนั้นเรียวแรงกำลังความเข้มแข็งก็เกิดประโยชน์ขึ้นมาก็ตัวนี้ก็คือขันติความเข้มแข็งเนี่ยมันก็ออกมาในรูปของความทนทานหรือความอดทนถ้าเป็นวัตถุเราเรียกว่าทนทานถ้าเป็นจิตใจก็คือความอดทนความอดทนที่จะบุกฝ่าไปให้ถึงความสำเร็จก็เลยที่ว่านี่มาทวนเรื่องของความหมายของขันติขันตินี้ก็จะมี3ด้านและ2อาการ3ด้านก็ได้ยินกันบ่อยๆแล้วมีอะไรบ้าง1อดทนต่อความลำบากตรากตรำคนทำงานทำการต่างๆเนี่ยก็ต้องมีความลำบากมีความเหน็ดเหนื่อยมีความยากต้องพบกับงานที่อาจจะต้องเดินทางไกลบ้างหรืองานที่ต้องใช้สมองอย่างหนักบ้างหรือต้องใช้เวลามากนะตรากตรำอะไรต่างๆเนี่ยถ้าคนไม่มีความอดทนไม่มีความเข้มแข็งก็จะท้อถอยแล้วก็อาจจะเลิกเสียในระหว่างหรือทำไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นต้องมีความอดทนความอดทนเข้มแข็งนี่ก็จะทำให้เอาชนะความลำบากตรากตรำได้นั่นอันที่หนึ่งก็อดทนต่อความลำบากตรากตรำในแง่ที่สองก็คืออดทนต่อทุกขเวทนาก็คือความเจ็บปวดเช่นเป็นไข้เจ็บปวดหรือว่าแม้แต่เมื่อยอะไรธรรมดาอย่างญาติโยมนั่งกันอยู่ในที่นี้เมื่อยในเมื่อเรามีสิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จแล้วมันไม่เหลือวิสัยถ้าเราไม่มีความอดทนมัวแต่โวยวายแม้แต่ว่าเจ็บไข้บางเนี่ยถ้าโวยวายมันก็ทำให้เกิดความยุ่งแล้วก็เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่และแทนที่จะไปโวยวายเราก็ทำไปตามเหตุตามผลควรทนได้ก็ทนอันนี้ต้องทนทุกขเวทนาบ้างและอย่างใหญ่ในครอบครัวเนี่ยเจ็บไข้เล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าไปประมาทปล่อยปละละเลยต้องรักษา แต่พร้อมกันนั้นต้องมีความอดทนมิฉะนั้นแล้วมันกลายเป็นเรื่องของการที่ทำให้เรื่องบานปลายอย่างคนที่เอาแต่โวยวายวายแล้วก็แก้ไขปัญหาไม่ได้ผลดีนั่นก็ต้องมีความอดทนต่อทุกขเวทนาบ้างนะแล้วก็จะทำให้แก้ไขปัญหาก็ได้ปัญญาได้เหตุได้ผลก็จะสำเร็จได้ดีต่อไปก็อดทนต่อสิ่งกระทบใจนะถ้อยคำของคนอื่นที่พูดไม่ตรงใจเราหรือว่าอาการกริยาของเขาไม่ถูกใจเรากระทบกระทั่งกันแม้แต่ในครอบครัวนี้ก็ต้องมีความอดทนอดทนต่อพวกอารมณ์ต่างๆนะก็คือพูดง่ายๆอย่างที่ว่าสิ่งกระทบกระทั่งใจเนี่ยอย่าวู่วามนะค่อยๆ คิดและใช้วิธีของเหตุผลค่อยๆพูดค่อยจากันมันก็จะทำให้แก้ปัญหาไปได้ถ้าวู่วามไปก็ยิ่งวุ่นวายใหญ่อันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งเป็นเรื่องในระดับประเทศชาติในระดับโลกนะที่คนเนี่ยทนฟังกันไม่ได้นะเช่นว่าคนถือต่างลัทธิต่างศาสนาพูดจามากระทบกันไม่ได้นะจะต้องเกิดเรื่องเกิดราวเนี่ยมันทะเลาะกันจนทั้งทำสงครามใช่ไหมดังนั้นที่มันวุ่นวายกันเวลาเนี้ยมันก็เพราะขาดความอดทนนะถ้าดูสิเนี่ยแล้วปัญหามันใหญ่ขนาดไหนละขาดขันติธรรมเพราะฉะนั้นในเรื่องของชาวโลกเขาก็ต้องมีการย้ำเรื่องนี้กันมากอย่างเรื่องศาสนาต่างๆลัทธิต่างๆก็ให้มีขันติธรรมที่ฝรั่งเขาเรียกว่า tolerance ก็พยายามกันมาเป็นหลายร้อยปีแล้วก็ยังยุ่งอยู่เนี่ยทำสงครามกันเพราะเหตุนี้มากมายเหลือเกินไม่รู้จะจบสิ้นเนี่ยแสดงว่าเรื่องขันติธรรมความอดทนในข้อหนึ่งของโอวาทปาติโมกข์เนี่ยความหมายกว้างขวางมากแต่ทั้งแก้ปัญหาของโลกปัจจุบันให้มีสันติภาพแต่ที่โลกมันวุ่นวายก็เพราะขาดอันนี้ด้วยรวมแล้วก็สามอย่างเนี่ยหนึ่งอดทนต่อความลำบากตรักตรำสองอดทนต่อทุกขเวทนาสามอดทนต่อสิ่งกระทบกระทั่งใจนี่ลักษณะอาการของการอดทนก็มีสองแบบนะ1อดทนแบบตั้งรับ2อดทนในการบุกฝ่านะอย่ามองแง่เดียวนี่ตั้งรับนี่ก็เป็นการอดทนที่สำคัญเหมือนกันนะพอโดยมากคนจะคิดในแง่นี้ด้วยคือตั้งรับเขาทำอะไรมาก็ตั้งรับอดทนไปอดทนไปนะอย่างนี้ต้องระวังเหมือนกันต้องมีเหตุมีผลนะแล้วงั้นกลายเป็นความกดดันแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาอีกนะดังนั้นก็อดทนในแง่นี้ก็ต้องถ้ามันจำเป็นก็ต้องทำใจได้ท่านว่าทำใจอย่างพระสารีบุตรพระสารีบุตรท่านก็มีความอดทนอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นผู้บริหารสงฆ์แท้รองจากองค์พระพุทธเจ้ามีเรื่องราวอะไรต่ออะไรกระทบกระทั่งมากคนโน้นว่างั้นคนนี้ว่างี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าพระสารีบุตรเนี่ยท่านเป็นเหมือนอย่างกับผืนแผ่นดินผืนแผ่นดินนี้เป็นยังไงใครจะเอาของดีของร้ายเทลงมารดลงมาสิ่งโสกโปรกแค่ไหนคิงดีแค่ไหนเนี่ยเพชรนินจินดาทรัพย์สมบัติสมัยก่อนนี่เขาไปขุดหลุมฝังไว้ในดินนะของดีก็ไปฝังในดินของเสียก็เทลงไปในดินพระผืนปฐวีนี่รับได้หมดเลยไม่ร้องไม่บ่นทั้งนั้นนะฉะนั้นก็คนที่จะอดทนเนี่ยในแง่นี้ต้องตั้งรับทำใจให้เหมือนผืนแผ่นดินนะรับได้หมดเรื่องดีเรื่องร้ายมาเนี่ยเราต้องเป็นเหมือนผืนแผ่นดินแล้วก็จะผ่านพ้นปัญหาไปอย่างคุณพ่อคุณแม่บางทีก็ต้องเป็นเหมือนผืนแผ่นดินเนี่ยนะรับได้หมดเหมือนกันอ้าวทีนี้นี่เป็นที่หนึ่งละก็คืออดทนแบบตั้งรับได้สองอดทนแบบบุกฝ่าก็คือการงานที่จะทำสิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์ที่ดีงามแล้วต้องก้าวไปทำให้สำเร็จแม้มันจะมีอุปสรรคยากลำบากต้องฝ่าฟันไปอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ให้เป็นคาถาบอกอหังนาโควสังคาเมจาปาโตสปฏิตังสรังเป็นต้นบอกว่าเราเนี่ยเหมือนช้างศึกว่างั้นนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบพระองค์เหมือนช้างศึกคือพระองค์ประกาศพระศาสนาไปโปรดสัตว์เดินทางไปสอนคนน่ะคนเขาก็ชอบบางคนชอบบ้างบางทีก็ขัดใจเขาน่ะเขาก็ด่าว่าบางอะไรบ้างนะพระพุทธเจ้าต้องมีความอดทนเหมือนจะช้างศึกเนี่ยจุดมุ่งหมายก็คือไปถึงชัยชนะแต่ว่าในระหว่างนี้น่ะมันมีสิ่งที่เข้ามากระทบกระทั่งก็คืออาวุธแหลนเหลาลูกธนูเข้ามาทุกอย่างช้างศึกนี้ต้องอดทนรับได้หมดนะก็ไปให้ถึงจุดหมายนี่คนก็เหมือนกันเมื่อเรามีวัตถุประสงค์ที่ดีงามแล้วแน่ใจแล้วเราก็ทำเดินหน้าไปสิ่งที่เข้ามากระทบกระทั่งนี่เราจะ ไม่มัวเก็บเป็นอารมณ์นะถ้าเราไม่เก็บเป็นอารมณ์แล้วเราก็จะผ่านไปได้ดีถ้ามัวเก็บเป็นอารมณ์แล้วเราก็ไปวุ่นวายกับเรื่องนี้แทนที่จะใจไปอยู่กับสิ่งที่ดีงามที่จะทำเป็นจุดหมายเลยมาภาวะผวังมาวุ่นกับไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆที่เข้ามาแทรกแซงเลยเสียงานหรือว่าทำให้ราชาคนที่เขามีใจเป็นสมาธิตั้งมั่นอดทนเขาก็มุ่งไปที่จุดหมายเขาก็ไม่ถือสาอารมณ์เหล่านี้นะก็ผ่านไปผ่านไปอันนี้ก็เป็นลักษณะของขันติความอดทนที่สำคัญอันด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องอดทนทำงานสิ่งที่ดีงามมั่นใจแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีทองท้อถอยเลยอย่างที่ว่าจะตรัสรู้นี่พระองค์ประทับนั่งที่ใต้ร่มโพก็บอกว่าถ้าเราไม่บรรลุโพธิญาณตอนนี้แน่ใจแล้วแม้เลือดเนื้อจะแห้งเหือดไปหรือแต่กระดูกก็จะไม่ลุกขึ้นมานะนี่คนสมัยนี้ก็จะทำงานถ้ามันสำคัญจะต้องทำให้สำเร็จต้องคลานก็เอานะต้องเอาให้สำเร็จให้ได้นะอย่างนี้เรียกว่ามีความอดทนนะแต่กระทั่งนี้ก็อยู่ในเหตุในผลด้วยนะเอานี่ก็คือเรื่องขันติที่อาตมาขอนำมาพูดก็เป็นข้อสังเกตเป็นการทบทวนไปด้วยให้โยมได้ความหมายว่าแม้แต่เพียงข้อขันติข้อเดียวนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่มากแล้วนะว่าพระพุทธเจ้านำมาตรัสเป็นข้อที่หนึ่งเพื่อว่าให้รู้จักใช้ความเข้มแข็งความเพียรพยายามให้มันถูกทางแทนที่จะไปทรมานร่างกายอะไรไม่เป็นเรื่องก็เอามาใช้ทำสิ่งที่ดีงามเป็นจุดหมายให้สำเร็จผลนะทีนี้ก็ต่อไปก็การบำเพ็ญตบะก็คือการเผาผลาญเอาขันติที่เป็นพลังความเพียรเนี่ยแล้วก็อดทนเนี่ยมาเผาผลาญอุปสรรคแล้วก็เผาผลาญสิ่งที่ทำให้มันสำเร็จไปเลยผ่านพ้นไปแม้แต่เหล็กก็หลอมละลายมาปั้นได้เอาละนี่ก็คือเรื่องขันติความอดทนต่อไปก็ข้อนิพพานปีนี้ก็จะไม่พูดถึงเป็นจุดหมายของพระพุทธศาสนาแล้วก็เรื่อยไปก็มีหลายข้อทีนี้มันอยากจะตั้งข้อสังเกตอีกเกี่ยวกับเรื่องของยุคสมัยเนี่ยคนสมัยปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยมีความอดทนแล้วก็ได้ยินครูอาจารย์ก็ปรารภเรื่องเด็กๆสมัยนี้ไม่ค่อยมีความอดทนคนสมัยก่อนก็ไม่ค่อยอดทนอยู่แล้วแล้วครูอาจารย์ที่บางทีไม่ค่อยอดทนจะมาบ่นว่าลูกศิษย์ไม่อดทนหนักเข้าไปอีกแสดงว่าเด็กสมัยนี้นี่อดทนไม่อดทนทวีคูณฉะนั้นเด็กจะต้องรับฟังไว้นะผู้ใหญ่เขาว่าแล้วนี่เด็กก็ต้องมาพิจารณาตัวเองเราจะทำไงดีเราก็ต้องตั้งใจว่าเราจะต้องอดทนมีขันติให้มากขึ้นไปอีกนะผู้ใหญ่รุ่นพ่อแม่ท่านก็อดทนได้พอสมควรเราจะต้องเดินหน้าไปเพราะว่าท่านว่าสร้างฐานไว้ให้คนที่ทำก่อนเนี่ยอย่างครูอาจารย์เนี่ยก็ทำไว้ให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็คือทำไว้ให้ลูกศิษย์เนี่ยได้รัดแล้วนะท่านค้นมากว่าจะได้วิชาแค่นี้บางทีค้นเป็นปีพอมาให้ลูกศิษย์เดือนเดียวหรือครึ่งเดือนเนี่ยลูกศิษย์ได้หมดแล้วใช่ไหมลูกศิษย์นี่ก็รัดไปแล้วแล้วทำไมลูกศิษย์จะมาอยู่แค่ครูอาจารย์ก็เป็นธรรมดาเลยตามหลักแล้วลูกศิษย์นี่จะต้องก้าวหน้าไปกว่าอาจารย์อีกเยอะเพราะว่าอาจารย์นี่เอามาให้ลูกศิษย์จากผลงานที่ตัวได้ทุ่มเททั้งชีวิตเนี่ยให้ลูกศิษย์ได้ประเดี๋ยวเดียวนะลูกศิษย์เดินจากฐานนี้ไปมันต้องก้าวไปอีกเยอะถ้าคนรุ่นใหม่ทำไม่ได้มากกับรุ่นพ่อแม่ครูอาจารย์แสดงว่าแย่แล้วแสดงว่าเสื่อมมากเลยนั้นเด็กสมัยนี้ต้องคิดให้ถูกว่ารุ่นเรานี่มันจะต้องเจริญพัฒนาเช่นปัญญาจะต้องงอกงามขึ้นกว่ารุ่นพ่อแม่อีกเยอะนะพ่อแม่ท่านไม่ว่าอะไรหรอกลูกหลานลูกศิษย์จะเจริญงอกงามไปไม่เป็นไรแล้วมันก็เป็นไปตามหลักธรรมชาติที่ว่ามันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นอะไรท่านขนมาให้ตั้งขนาดนี้แล้วเราได้รัดแล้วเรากลับได้เท่าเดิมบางทีดีไม่ดีไม่ได้เท่าเดิมด้วยนะนะไม่ได้เท่าครูอาจารย์อีกอย่างนี้แสดงว่าไม่ไหวแล้วนะแสดงว่าถอยหลังในกรณีก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องมาพิจารณากันให้ดีอันนี้เราก็ขาดความอดทนเนี่ยเป็นตัวสำคัญก็ต้องมีความเข้มแข็งคนที่จะอดทนก็คือคนที่มีความเข้มแข็งอยู่ภายในสู้รับได้บุกฝ่าได้อะไรได้ทนได้หมดเลยถ้าเดินหน้าไปนี้มันก็มาสัมพันธ์กับแง่อื่นๆที่อยู่ในเรื่องของโอวาทปาติโมกข์ด้วยถ้าดูไปแล้วเราจะเห็นว่าในคาถาโอวาทปาติโมกข์เนี่ยไปถึงคาถาท่อนที่3นี่จะมีพระดำรัสเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของตัวพระเอง ที่ไปทำงานพระศาสนาอยู่ในโอในวะในปาติโมกซึ่งสมัยนี้ก็คืออยู่ในวินัยวินัยก็เป็นเรื่องใหญ่สำคัญมากยุคนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องนี้อีกการตั้งข้อสังเกตวันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตที่สัมพันธ์กับสภาพปัจจุบันว่าเอาละคนสมัยนี้ถูกต่อว่าว่าไม่ค่อยอดทนไม่ค่อยเข้มแข็งก็ต้องพิจารณาตัวแล้วก็ปรับปรุงตนถ้าเป็นจริงแล้วก็มาในแง่วินัยก็บอกว่าคนสมัยนี้ก็ไม่ค่อยมีวินัยแล้วคนไทยก็เป็นมาแต่ไหนแต่ไรอาตมาภาพได้ยินมา 20-30 ปีก็บอกคนไทยไม่มีวินัยแล้วบ่นมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้แสดงว่าคนสมัยนี้ก็ยิ่งแย่ลงไปอีกขนาดคน20ปีก่อนไม่มีวินัยและคนที่ไม่มีวินัย 20-30 ปีก่อนยังมาบ่นคนสมัยนี้แสดงคนสมัยนี้เสื่อมลงไปอีกนะวินัยแย่ที่สุดแหละนายทำไงก็ต้องมาพิจารณากันว่ามีวินัยนี่พอพูดถึงวินัยเนี่ยมันไปโยงกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเสรีภาพคนสมัยเนี้ยนิยมเสรีภาพมากอะไรต่ออะไรก็ต้องมีเสรีภาพแล้วไปโยงกับเรื่องสิทธิมนุษยชนอะไรเดี๋ยวก็อ้างสิทธิอะไรกลายเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพก็มาเป็นเรื่องโดดเด่นอันนี้เสรีภาพนี่บางทีมันก็มาขัดกับวินัยนะเพราะวินัยนี่มันก็มาจำกัดมาควบคุมทำให้ไม่ได้ทำไม่ได้ตามชอบใจอันนี้พอบอกเสรีภาพฉันก็ต้องทำได้ตามชอบใจสิเนี่ยมันก็เลยขัดกันถ้ามีเสรีภาพก็เอาตามใจตัวเองฉันจะทำไงต้องทำได้ก็มีวินัยไม่ได้เราก็ต้องมาศึกษาให้ดีนี่คนสมัยนี้บางทีก็มองแค่นี้เสรีภาพก็คือฉันอยากได้อะไรฉันต้องได้ฉันอยากทำอะไรฉันก็ทำไปแล้ววินัยก็คือสิ่งที่มาจำกัดกั้นขัดขวางฉันปีตีกรอบฉันไม่ให้ทำอะไรไม่ได้ตามชอบใจถ้ามองอย่างนี้แล้วก็ไปไม่ไหวมันก็ขัดกันตลอดความจริงเสรีภาพกับวินัยนี่เป็นเรื่องประสานกันนะเป็นหลักการที่มีขึ้นมาเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันเลยมันประสานกันแท้ๆทำไมจึงว่าอย่างนั้นอ้าวเราเห็นได้ง่ายเราบอกว่าเสรีภาพนี่เป็นเรื่องของการให้มีโอกาสใช่ไหมถ้าเราไม่มีเสรีภาพเราก็ไม่มีโอกาสสิเราจะทำอะไรเราก็ทำไม่ได้ถูกปิดกั้นไปหมดจะพูดก็พูดไม่ออกจะเขียนก็เขียนไม่ออกถูกปิดกั้นเสรีภาพเนี่ยจะทำโน่นทำนี่ติดขัดไปหมดทีนี้วินัยอ้าววินัยอะไรล่ะวินัยนี้เขามีขึ้นเพื่อจัดสรรให้โอกาสนะจริงไม่จริงลองคิดดูให้ดีอย่าไปมองว่าเป็นเครื่องควบคุมจำกัดนะเดี๋ยวจะไปบอกว่าวินัยจำกัดเสรีภาพแต่ความหมายที่แท้พื้นฐานนั้นเขาต้องการจัดโอกาสนะให้เรามีโอกาสถ้าเราไม่มีวินัยมันจะไม่มีโอกาสเนี่ยเอาโยมนั่งกันอยู่ในที่นี้ถ้าทำตามเสรีภาพใครอยากจะพูดก็พูดใครอยากจะเดินก็เดินในตอนนี้ก็เอาละสิในที่ประชุมนี้คนหนึ่งก็พูดคนนั้นก็พูดว่ากันวุ่นหมดเลยพอพูดไปเสียงโน้นมาเสียงนี้มาอาตมาภาพพูดไม่มีคนฟังก็ไม่รู้เรื่องแล้วนี่เรียกว่าขาดวินัยใช่ไหมก็เสียโอกาสในโอกาสเขาจัดไว้ให้มีวินัยนี้เพื่อจะได้ทำกิจกรรมอะไรก็จะได้ผลตามวัตถุประสงค์จะพูดจะอะไรก็ฟังกันได้อันนี้ก็คือโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสที่เขาจัดไว้เพื่อจะให้โยมได้ฟังธรรมนะที่พอมีวินัยเอาและโยมก็ได้โอกาสนั้นโอกาสนั้นก็สำเร็จก็คือได้ฟังธรรมใช่ไหมนี่ก็ใครอยากจะทำตามชอบใจตัวเองฉันอยากจะเดินไปไหนก็เดินก็ลุกขึ้นมาเดินไปโน่นไปนี่กลายเป็นว่าคนมีเสรีภาพคนนี้กลายเป็นตัวก่อกวนแล้วนะก็ตามให้เสียโอกาสนะอามองกว้างออกไปตามท้องถนนเนี่ยนะเราให้มีวินัยมีกฎหมายมีศีลนี่ก็ทำให้คนเนี่ยเขาไม่ทำตามชอบใจคนอยากจะลักขโมยได้ของใครก็ไม่ไปแย่งชิงเอาใช่ไหมเนี่ยอยากจะโกรธใครก็ไม่ไปทำร้ายอันนี้พอตามท้องถนนในสถานที่ต่างๆมันไม่มีคนไปเที่ยวรุกรานทำตามชอบใจไม่ไปแย่งของเขาที่นั้นมันก็ปลอดภัยเรียกว่ามีวินัยเมื่อคนมีวินัยแล้วสถานที่เหล่านั้นก็ปลอดภัยคนมีกิจมีธุระก็ไปได้ใช่ไหมก็เปิดโอกาสนี่แหละเขามีกฎหมายที่เรียกว่าเป็นวินัยก็เพื่อจัดสรรให้เกิดโอกาสแก่มนุษย์นะพอมีวินัยปั๊บนี่เกิดโอกาสทันทีเลยทีนี้ถ้ายิ่งมีวินัยมากนะไม่มีการเบียดเบียนกันไม่มีการทำร้ายปลอดภัยนี่โยมมีธุระแม้แต่กลางคืนดึกๆก็ไปได้ใช่ไหมจะทำกิจธุระที่ไหนก็ได้แต่ถ้าหากว่ามันไม่มีวินัยเป็นยังไงยุ่งวุ่นวายไปหมดเลยไปไหนก็หวาดระแวงไม่กล้าไปนะถนนนั้นไปไม่ได้ถนนนู้นเวลานี้ไปไม่ได้เป็นอันว่าติดขัดหมดเสียโอกาส นั้นวินัยนี่เขามีไว้เพื่อจัดสรรโอกาสทุกอย่างแล้ววินัยนี่เขามีขึ้นเพื่อเป็นโอกาสเท่านั้นเลยมันเป็นปัญหาที่ว่าคนไม่เข้าใจความหมายมองวินัยผิดนะถ้าไม่มีวินัยแล้วโอกาสมันเสียไปหมดเลยทุกอย่างทุกประการแม้แต่ว่าอย่างคุณหมอจะผ่าตัดเนี่ยก็ต้องจัดระเบียบมีวินัยนะว่าพยาบาลยืนเข้าที่ตรงไหนมีกี่คนคนไหนทำหน้าที่อะไรนะทำหน้าที่กันให้ถูกเครื่องมือรางลำดับไว้นะแล้วเครื่องมือไหนส่งก่อนส่งหลังตามลำดับถ้าขืนผิดวินัยนะผิดลำดับวุ่นวายหมดบางทีคนไข้ตายเลยเพราะฉะนั้นวินัยเขาก็จัดสรรให้เกิดโอกาสในการที่จะทำงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์เพราะนั้นสังคมที่ดีต้องมีวินัยแม้แต่จราจรใช่ไหมลองไม่มีวินัยสิก็รถคันนั้นก็จะไปรถคันนี้ก็จะไปพอจะใช้เสรีภาพตัวลงไปไม่ได้สักคนติดหมดนะพอมีวินัยก็จัดสรรให้เรียบร้อยทุกคนก็มีโอกาสที่จะไปได้ดีนี่คือวินัยนะนะอย่างในบ้านของญาติโยมเนี่ยพูดบ่อยๆจะตั้งโต๊ะตั้งเก้าอี้ก็ต้องมีวินัยใช่ไหมนะไอ้นี่เป็นทางเดินนะอย่าเอาโต๊ะเอาขวางเอามาตั้งขวางอย่าเอาของมาขวางนะเดี๋ยวเอากระโถนสมัยก่อนมีกระโถนด้วยมาวางขวางทางไปประตูเดินไปเตะกระโถนซะนี่ลมดังอะไรต่างๆติดขัดไปหมดดังนั้นที่เขามีวินัยตั้งแต่ในบ้านจัดข้าวของให้เรียบร้อยอะไรอยู่ที่ไหนควรจะอยู่ก็จัดเข้าที่ไปเนี่ยก็อย่างนี้แหละก็เพื่อให้เกิดโอกาสพอเดินก็เดินช่องจากประตูหน้าบ้านถึงท้ายครัวก็เดินพรวดเดียวถึงเลยนะเพราะมันไม่ติดขัดนี่คือวินัยนั้นให้เข้าใจความหมายของวินัยที่ถูกต้องว่าวินัยนั้นเป็นการจัดสรรให้เกิดโอกาสแล้วมันก็มาบรรจบกับเสรีภาพทั้งสองตัวนี้มีไว้เพื่อให้เกิดโอกาสทีนี้ถ้ามันจัดไม่เป็นมันจึงการทำให้เสียโอกาสไอ้เจ้าเสรีภาพมันทำให้เสียโอกาสมันไม่ใช่ให้โอกาสมาเสียโอกาสนะอย่างน้อยคนก็วุ่นวายทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็ทำให้คนอื่นเสียโอกาสนะตัวเองจะเอาโอกาสใช้โอกาสทำโน่นทำนี่ตามชอบใจเกิดความวุ่นวายคนอื่นเขาก็แย่นะนั้นการที่จะมองเรื่องนี้จะต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าเอาแค่ว่ามีเสรีภาพคือจะได้กินได้เสพได้บริโภคตามชอบใจจะเอาอะไรตามชอบใจเดี๋ยวนี้คนมักจะคิดแค่นั้นคิดแค่เรื่องเสพเรื่องบริโภคไม่ได้มองว่าชีวิตสังคมมนุษย์เราเนี่ยมันมีอยู่เพื่อวัตถุประสงค์ที่สูงขึ้นไปกว่านั้นเราไม่ใช่อยู่แค่กินเสพบริโภคนะเราก็ต้องเอาสิ่งเหล่านี้เป็นฐานแล้วเราก็มีวินัยมีเสรีภาพเพื่ออย่างนั้นนะอย่างเรามีเสรีภาพแม้แต่แสดงความคิดเห็นเนี่ยเราก็นึกว่าเออก็เป็นโอกาสเราคิดยังไงเราเห็นยังไงเราจะได้พูดไปแต่อย่าลืมว่าที่จริงมันไม่ใช่แค่นั้นหรอกเสรีภาพนี่มันเพื่ออะไรนะก็อย่างเรามีเสรีภาพนี่มันเป็นหลักของประชาธิปไตยใช่ไหมประชาธิปไตยนี่เขามีเพื่ออะไรก็เพื่อให้สังคมของเราเนี่ยอยู่ดีสงบเรียบร้อยมีการพัฒนาได้ดีเจริญงอกงามนี่สังคมที่จะดีก็คือว่ามนุษย์ทุกคนนี่มีศักยภาพมีความสามารถมีสติปัญญาของตัวของตัวเออถ้าสังคมจะดีนี่ก็เราก็เอาสติปัญญาความรู้ความสามารถของแต่ละคนนี่มาใช้ประโยชน์ซะถ้าไม่มีเสรีภาพไปปิดกั้นซะนะความสามารถที่มีอยู่ในแต่ละคนคนนี้มีสติปัญญาดีพูดไม่ออกพูดไม่ได้มันก็เลยเอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้นี่พอมีเสรีภาพเนี่ยความดีงามความรู้ความสามารถสติปัญญาก็ออกมาใช้เป็นประโยชน์กับส่วนรวมก็มาเป็นส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมประชาธิปไตยอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเสรีภาพเนี่ยเป็นช่องทางที่จะเอาสิ่งที่ดีในแต่ละคนนี่ออกมาใช้ประโยชน์ไม่ใช่เป็นเพียงไปคิดว่าฉันมีโอกาสฉันจะใช้โอกาสนี้แสดงความคิดเห็นตัวก็แสดงไปโดยไม่ได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์เพราะนั้นคนที่เขามองสองชั้นเขาต้องนึกคิดต่อไปว่าเออไอโอกาสของเราเนี่ยมันหมายถึงโอกาสของสังคมด้วยนะก็คือเรามีโอกาสแสดงความคิดเห็นที่แท้นี่ก็คือหมายความว่าสังคมประชาธิปไตยเนี่ยเขาจะได้มีโอกาสเอาไอความดีความรู้ความสามารถสติปัญญาของเราเนี่ยไปเป็นส่วนรวมใช้ประโยชน์ได้อันนี้ต้องมองไปที่นั่นเพราะจุดหมายประชาธิปไตยมันอยู่ที่สร้างสรรค์สังคมให้ดีใช่ไหมเอาสติปัญญาแต่ละคนไปใช้ประโยชน์ให้ได้เอาละทีนี้พอนึกอย่างนี้แล้วคราวนี้ก็จะแสดงความคิดเห็นด้วยความรับผิดชอบไม่ใช่ว่าตัวเองคิดยังไงรู้สึกยังไงแสดงเรื่อยเปื่อยไปตกลงสังคมไม่ได้อะไรเลยต้องคิดว่าเออเรามีความคิดเห็นอย่างนี้ ที่แท้ประชาธิปไตยเขาต้องการให้สังคมส่วนรวมคนอื่นทั้งหลายเนี่ยเขาได้ประโยชน์จากเราเราพูดออกไปแล้วเขาพลอยได้มีความรู้มีสติปัญญาเอาไปใช้สร้างสรรค์สังคมได้อ้าวอย่างนั้นเราก็ต้องพยายามศึกษาให้ดีซะก่อนหาความรู้ให้มันชัดเจนแล้วก็มาแสดงมาพูดอย่างนี้มันจึงจะเป็นการใช้เสรีภาพที่มันมีวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องเป็นการสร้างสรรค์และมันก็ประสานกันกับวินัยวินัยไปกันได้ตกลงถ้าทำอย่างนี้นะวินัยกับเสรีภาพเนี่ยประสานกันทำให้เกิดโอกาสแล้วจะทำให้เกิดความเจริญงอกงามแต่ถ้ามองเสรีภาพในความหมายชั้นเย่อย่างที่ว่าข้าจะทำตามชอบใจและจบเลยนะข้าจะกินจะเอาจะเสพจะบริโภคมันไม่ไปไหนคนจะแดงอย่างนี้มันก็ไม่มีความคิดอะไรมีแต่ความรู้สึกมีความรู้สึกอย่างเดียวไปไม่รอดสังคมก็มองให้ชัดเพราะฉะนั้นมองให้ดีแล้วเนี่ยวินัยเนี่ยถ้าจัดให้ถูกนะรู้จักใช้แล้วเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์มันเป็นตัวเอื้อโอกาสทำให้ชีวิตสังคมมีทางที่เจริญงอกงามอย่างคนที่มีวินัยในตัวเองเขาก็จัดสรรชีวิตของเขาตั้งแต่เวลาในการดำเนินชีวิตประจำวันจัดระเบียบทุกอย่างนะของเขาแล้วเสร็จแล้วเขาก็เป็นโอกาสสิเพราะเขาทำอะไรได้มากเนี่ยอย่างคนจัดสรรเวลาเป็นในวันหนึ่งใช้เวลาได้ประโยชน์มากมายอีกคนหนึ่งไม่มีวินัยเลยวันหนึ่งไม่ได้เรื่องได้ราวปีหนึ่งยังไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยอย่าว่าแต่วันเลยนั่นก็วินัยเนี่ยเป็นประโยชน์มากวินัยคือตัวจัดสรรให้เกิดโอกาสอย่าไปคิดว่าวินัยเป็นตัวจำกัดกีดกั้นแต่ว่านั่นเป็นเพราะใช้ไม่เป็นพอวินัยใช้เป็นเกิดโอกาสแล้วทีนี้มาประสานกับเสรีภาพและสังคมเจริญงอกงามไปริ้วเลยนะในตอนนี้คนเนี่ยคิดอะไรชั้นเดียวมองแค่ตัวจะได้จะเอาจะเสพจะบริโภคมันไม่ไปไหนแล้วนะเพราะนั้นต้องมาคิดทบทวนกันใช้สติปัญญากันใหม่เอาเป็นว่าวันนี้ก็เลยมาพูดเรื่องนี้กันย้ำซะหน่อยว่ากำลังจะไปกันใหญ่แล้วสังคมนี้ย้ำด้านเดียวเอาแต่สิทธิเสรีภาพดูฟังหลวงลุงท่านอ่านหนังสือพิมพ์ให้หลวงลุงท่านจะไปอ่านหนังสือพิมพ์ให้ฟังทุกวันแล้วก็ได้ยินแต่เรื่องเนี้ยเรื่องอาสิทธิเสรีภาพกันในแบบเนี้ยแล้วก็ไม่พูดในทางที่มันเป็นการสร้างสรรค์นะวินัยมันก็ไม่ไปไหนแล้วก็มานึกถึงเด็กสมัยนี้ก็ใช้เสรีภาพกันอย่าเอาตามชอบใจตัวเองก็กลายเป็นตีรันฟันแทงแย่งกันเกิดอาชญากรรมมากมายนะก็แล้วก็เลยไม่อยากมีวินัยนะถ้ารู้ว่าเราจะต้องพัฒนาชีวิตของเราให้ดีขึ้นเห็นคุณค่าของวินัยว่ามันสร้างสรรค์โอกาสทำให้เกิดประโยชน์เราก็จะมีวินัยแล้วเด็กเดี๋ยวนี้ที่ดีก็เยอะแล้วผู้ใหญ่ก็มองผิดอีกบางทีผู้ใหญ่มองเด็กผิดนะคือเด็กหลายคนเนี่ยเขาต้องการสร้างสรรค์เขาก็อยากมีวินัยของเขาแล้วผู้ใหญ่ก็ไปบอกว่าเดี๋ยวจะจำกัดสิทธิเสรีภาพของเด็กที่จริงไอ้เด็กจำพวกที่ไปตีรันฟันแทงทำร้ายเนี่ยมันเยอะนะอันนี้ก็บางทีก็คิดด้านเดียวไปหมดเด็กหลายคนเนี่ยเขาอยากมีวินัยและบางทีถ้าไม่มีกฎกติกาเนี่ยเขาไม่มีข้ออ้างเด็กหลายคนนี่แกใจอ่อนแกกลัวเพื่อนหวาดกังวลแกอยากจะมีข้อไว้อ้างบ้างสมัยก่อนนี่สังคมเนี่ยมีพ่อแม่เป็นหลักเวลาไปไหนเพื่อนจะชวนไปไม่ดีแกก็อ้างเดี๋ยวแม่ดุว่างั้นน่ะเออเนี่ยใช่มั้ยได้ข้ออ้างแหละคือเด็กเนี่ยเกรงใจเด็กด้วยกันนี่ถ้าหากว่าไม่มีข้ออ้างแกก็ต้องยอมตามเพื่อนนี่พอมีการทาที่จะได้อ้างว่าเออคุณพ่อจะดุเอาคุณแม่จะดุเอาจะว่าเอาก็เป็นทางที่จะทำให้ตัวยับยั้งได้ใช่ไหมก็มีตัวที่จะมาช่วยยึดไว้ไม่ต้องตามไปนี่พอมีวินัยก็เหมือนกันก็จะเป็นข้ออ้างสำหรับเด็กที่ดีเด็กเขาจะได้ไปใช้อ้างกับเพื่อนเขาอย่าไปนึกว่าเด็กนี่เขาต้องการตามใจเขานะเด็กหลายคนเขาต้องการเหมือนกันที่จะมีกติกาแล้วพอมีให้แล้วเขาก็เอาไปอ้างกับเพื่อนจะมาชวนไปทางเสียเขาก็บอกเดี๋ยวไอ้กฎกติกาข้อนี้มันมีอยู่ว่าอย่างนี้นะจะเป็นกติกาในบ้านในครอบครัวในโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ให้เด็กรู้จักเอาไปอ้างเด็กก็กลายไปว่าเป็นพวกเดียวกับวินัยหรือกฎกติกานั้นไปอย่าไปนึกว่าเด็กเขานึกว่ากฎกติกาเนี่ยไม่ดีแล้วก็บังคับเขานะเด็กที่ชอบมีอยู่และต้องการเอาไปใช้ประโยชน์นะก็มันก็มีสองด้านอยู่แหละพวกหนึ่งก็ถือว่าเป็นตัวขัดขวางเขาอีกพวกหนึ่งก็เป็นข้อที่สำหรับเขาจะได้ใช้อ้างเพื่อจะได้ทำสิ่งที่ดีงามนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดพิจารณากันก็รวมแล้วก็ต้องคิดหลายแง่หลายชั้นในเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็เท่าที่มองสังเกตก็คือคนเหล่านี้จะมองอะไรแง่เดียวมอง แล้วก็จะมาจำกัดได้มากก็กินเสพบริโภคอยู่แค่นี้นะเสรีภาพก็กินเสพบริโภควินัยก็กันไม่ให้เสพบริโภคตามชอบใจอะไรไปอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้หลักในการที่จะพัฒนาชีวิตหรือสังคมเพราะนั้นสังคมของเรานี่หลักการต่างๆมีไว้นี่มันเพื่อพัฒนาขึ้นไปสูงกว่านี้ไม่ใช่อยู่ติดแค่เสพบริโภคเท่านั้นนะเราอย่ามัวมองแค่นี้เพราะนั้นพระพุทธศาสนาก็บอกว่าไอ้สิ่งเสพบริโภคเศรษฐกิจทั้งหมดนี่เป็นเรื่องปัจจัยนะเป็นปัจจัยแปลว่าเป็นเครื่องเกื้อหนุนเป็นเงื่อนไขเป็นสิ่งอาศัยไม่ใช่เป็นจุดหมายนะเศรษฐกิจวัตถุไม่ใช่เป็นจุดหมายเราจะไปจบท่านี้อย่าไปคิดว่าไปเรียนไปทำอะไรเพื่อจะได้มีเงินทองทรัพย์สมบัติเสพบริโภคกินแล้วก็จบแต่ว่าปัจจัย4วัตถุสิ่งทั้งหลายเศรษฐกิจนี้มีไว้ให้พร้อมแล้วมันเป็นฐานเป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่เราจะก้าวไปสู่ความดีงามที่สูงขึ้นไปสังคมนั้นจะเจริญก้าวหน้าต้องมีเศรษฐกิจดีแต่ว่าไม่ใช่จบแค่นั้นไม่ใช่จบเศรษฐกิจดีแล้วก็พอต้องอาศัยเศรษฐกิจดีแล้วเป็นฐานสร้างสรรค์ความเจริญงอกงามทางสติปัญญาทางวัฒนธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้สังคมนั้นมันจึงจะดีมีอารยธรรมได้ถ้าหากว่าไปจบแค่กินเสพบริโภคมันก็ไม่ไปไหนก็ลุ่มหลงมัวเมาแล้วก็แย่งชิงกันทะเลาะเบาแว้งกันไม่รู้จักจบสิ้นมันก็วนเวียนแล้วก็เสื่อมนั่นก็วันนี้ก็วันมาฆบูชาก็เป็นวันที่มีความหมายสำคัญอย่างน้อยก็มาเตือนใจเราให้นำเอาหลักการที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้มาพิจารณาด้วยสติปัญญาโดยมองโยงไปกับเรื่องต่างๆในชีวิตและสังคมไม่ใช่มองแง่เดียวชั้นเดียวแล้วเราก็จะเห็นแง่มุมเพิ่มเติมแล้วก็อย่างวันนี้ก็เป็นอันว่าได้พูดเรื่องสำคัญสองเรื่องคือเรื่องขันติความอดทนความเข้มแข็งแล้วก็มาใช้ในการที่จะเอาวินัยมาเป็นเครื่องจัดสรรให้เกิดโอกาสโดยมีเสรีภาพเป็นช่องทางในการที่จะทำให้ศักยภาพความดีงามความรู้สติปัญญาความสามารถนั้นถูกนำออกใช้ในทางที่ดีงามสร้างสรรค์แล้วก็จะเป็นผลดีทั้งแก่ชีวิตและสังคมชีวิตของเราก็จะพัฒนาต่อไปแล้วก็ชีวิตที่ดีของแต่ละคนนั้นก็มารวมกันเป็นส่วนรวมเป็นสังคมที่ดีงามก็สร้างสรรค์เจริญพัฒนาสังคมไทยก็มีความสามารถอยู่ทำไมไม่เดินหน้ามาอยู่แค่นี้และยินดีในความด้อยพัฒนาหรือว่ากำลังพัฒนาทำไมไม่คิดสักทีว่าเออเราก็มีความสามารถที่จะเป็นประเทศที่พัฒนาได้ไม่ใช่พัฒนาได้มันแน่นอนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะตอนนี้รัฐบาลนายกก็บอกว่าอีกไม่กี่ปีนี้ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแต่จะเป็นอย่างนั้นได้จริงนะประชาชนพลเมืองต้องเป็นคนที่มีความสามารถในการพัฒนานะไม่ใช่ว่าผู้นำพูดว่าพัฒนาแล้วในเท่านั้นปีแล้วจะเป็นจริงได้ล่ะต้องให้ประชาชนนี่แหละเป็นตัวพัฒนาถ้าประชาชนไม่มีความสามารถในการพัฒนามันก็เป็นประเทศพัฒนาแล้วไม่ได้แล้วก็อย่าดีใจแค่เป็นประเทศพัฒนาแล้วจะต้องเป็นประเทศผู้นำโลกในการที่จะแก้ปัญหาของโลกนี้เลยเป็นผู้นำในการพัฒนาที่ถูกต้องเพราะเราไม่แน่ใจว่าโลกปัจจุบันนี้มันพัฒนาแล้วนะมันพัฒนาถูกหรือพัฒนาผิดใช่ไหมเราบอกประเทศพัฒนาแล้วจะเป็นประเทศฝรั่งประเทศตะวันออกอะไรก็ได้เอากับญี่ปุ่นอเมริกาเป็นต้นเนี่ยบอกประเทศพัฒนาแล้วมันพัฒนาแล้วนะมันพัฒนาแล้วถูกหรือพัฒนาแล้วผิดนะเดี๋ยวนี้พูดกันมากแล้วว่าเป็นพัฒนาผิดนี้ถ้าเป็นพัฒนาผิดเราก็ต้องการประเทศที่พัฒนาถูกมานั้นประเทศไทยถ้ามัวกำลังพัฒนาอยู่ก็ตามประเทศที่พัฒนาผิดใช่ไหมพอตามประเทศพัฒนาผิดตัวเองไปเป็นประเทศพัฒนาแล้วก็เป็นประเทศพัฒนาผิดตามเคยเพราะนั้นก็ต้องมุ่งไปให้สูงกว่านั้นก็คือว่าเวลานี้เขาพัฒนาแล้วก็พัฒนาผิดเราจะต้องเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่เป็นประเทศพัฒนาถูกแล้วมานำประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายให้พัฒนาในตามที่ถูกต้องต่อไปเพื่อให้เกิดความดีงามและสันติสุขสันติภาพอะไรของโลกเนี่ยอย่างที่ต้องการแล้วก็ทำกันไม่ได้สักทีแล้วทั้งหมดนี้ถ้าชาวพุทธได้นำหลักโอวาทปาติโมกข์ไปใช้ก็บรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหมายวันนี้ก็เป็นวันดีแล้วญาติโยมก็มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลด้วยศรัทธาเมตตาไมตรีมาทำความดีร่วมกันญาติโยมใจดีแล้วก็มาใจดีต่อกันเป็นความสามัคคีแล้วก็ให้ดีต่อกันอย่างนี้เรียกไปนะ มีเมตตามีความรักมีความสามัคคีตั้งแต่ในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่กับลูกเนี่ยเป็นสำคัญที่สุดเลยนะขอแทรกอีกนิดหนึ่งนะเวลาเนี้ยคุณพ่อคุณแม่มีคู่แข่งเยอะคู่แข่งในสังคมมาทางข่าวสารมาทางทีวีมาทางอะไรต่ออะไรไม่รู้แหละสื่อต่างๆมันสารพัดเลยคู่แข่งเยอะทำยังไงสู้ไม่ไหวพ่อแม่จะเอาลูกไว้นี่ต้องสู้กับไอ้พวกตัวคู่แข่งที่เข้ามาสู้ไม่ไหวอย่าไปมัวสู้ไม่ไหวแน่ตายทำยังไงยึดใจลูกไว้ให้ได้ถ้ายึดใจลูกแล้วลูกอยู่กับเราแล้วก็ทีนี้มันมาสู้ด้วยกันเพราะนั้นพ่อแม่จะต้องทำให้ได้นะจุดเนี้ยต้องยึดใจลูกให้ได้แล้วให้ใจลูกมาอยู่กับตัวแล้วเราก็จะร่วมมือกับลูกในการรับมือกับไอ้พวกศึกที่มาจากข้างนอกถ้าศึกศัตรูตอนนี้เยอะเหลือเกินนะต้องร่วมมือกับลูกลูกต้องร่วมมือกับพ่อแม่แล้วมาร่วมใจกันสู้แล้วก็ตอนนี้รับมือไหวแต่ว่าถ้าหากว่าพ่อแม่ไปหมดสู้กับคู่แข่งศัตรูที่เข้ามาแล้วก็หมดแรงแล้วก็เสียลูกไปให้เขาด้วยเอาแล้วนะนี่ก็ฝากไว้ให้วิธีการทำยังไงจะให้ยึดใจลูกไว้ได้นี่ค่อยว่ากันใหม่วันนี้เอาไว้ก่อนก็ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรทุกท่านในการมาทำบุญในวันนี้วันสำคัญมาฆบูชาก็ขอให้โยมทุกท่านเนี่ยอย่างที่กล่าวแล้วเนี่ยจิตใจดีงามผ่องใสมีจิตใจเมตตาไมตรีต่อกันแล้วก็มีใจเป็นบุญเป็นกุศลต่อส่วนรวมต่อพระศาสนาต่อสังคมประเทศชาติและช่วยกันทำให้ความดีงามที่เราเริ่มต้นในวัดเนี่ยมันขยายกระจายไปเป็นการที่ทำความดีในทางสร้างสรรค์ให้เกิดความเจริญงอกงามชีวิตดีครอบครัวดีสังคมดีโลกนี้ดีหมดก็จะเป็นผลสำเร็จที่เรามุ่งหมายก็ขออนุโมทนาและก็ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยอวยชัยให้พรอภิบาลรักษารัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาได้เดชานุภาพคุณพระรัตนตรัยพร้อมทั้งบุญกุศลมีจิตศรัทธาและเมตตาไมตรีเป็นต้นในจิตใจของโยมญาติมิตรนั้นจงเป็นปัจจัยอันมีกำลังนำมาซึ่งความเจริญงอกงามรุ่งเรืองและความสุขทั้งชีวิตครอบครัวสังคมประเทศชาติและชาวโลกขอให้มีความร่มเย็นงอกงามในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดกาลยั่งยืนนานทุกเมื่อเทอญ